Zagapić. Marek Sierocki, zapraszam. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Spór z Ukrainą o zboże nie wpłynie znacząco na dobre relacje Polski i Ukrainy, mówi w Poznaniu prezydent Andrzej Duda. Polityka migracyjna Koalicji Obywatelskiej jest tematem nowego spotu przedwyborczego Prawa i Sprawiedliwości. W niemieckim Bundestagu debata na temat przybierającego na sile kryzysu migracyjnego. Spór między Polską a Ukrainą w sprawie importu ukraińskiego zboża nie wpłynie znacząco na zmianę dobrych stosunków dwustronnych obu krajów, powiedział w Poznaniu prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił podczas konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy prezydent, musimy rozwiązać tę sprawę między nami. Dostarczanie zboża z Ukrainy na polski rynek jest absolutnie odpryskowym wycinkiem całości relacji polsko-ukraińskich. Na szybkie rozwiązanie kryzysu zbożowego liczy komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Jak podkreśla, Ukrainie Polska jest bardzo potrzebna w eksporcie zboża do innych krajów, także europejskich. W tej sprawie Polska jest kluczowym krajem, bo to właśnie przez Polskę Ukraina ma możliwości jeszcze zwiększenia tranzytu. Tranzytu, podkreślam, w żadnym razie importu docelowego, bo Polska nie potrzebuje ukraińskiego ziarna, natomiast są w Europie kraje, które potrzebują. Hiszpania, Holandia, Włochy, Portugalia, które importują zboże. Janusz Wojciechowski powiedział, że Polska będzie próbowała przekonać Ukrainę, że zakaz importu zboża do naszego kraju jest dobrym rozwiązaniem. Polski rząd będzie to forsował, żeby Ukraina zrozumiała, że to leży w jej interesie. W interesie obu stron powinno być przywrócenie tego normalnego handlu, który istniał i który się sprawdził w warunkach tego zakazu. W dalszym ciągu patrzymy z ogromnym zrozumieniem na to, że Ukrainie trzeba pomóc, ale w mądry, racjonalny sposób. A w przyszłym tygodniu ministrowie rolnictwa Polski i Ukrainy mają kontynuować rozmowy w sprawie embarga na ukraińskie produkty rolne. W ramach wdzięczności za ochronę granic o 17.30 w Mielniku na Podlasiu odbędzie się łańcuch poparcia w geście solidarności z żołnierzami i pogranicznikami. Organizują go w reakcji na film Agnieszki Holland Zielona Granica, twórcy trwającej już od ponad 2 lat akcji hashtag murem za polskim mundurem. W najnowszym spocie wyborczym Prawo i Sprawiedliwość zarzuca Koalicji Obywatelskiej, że próbuje odwrócić uwagę od przymusowej relokacji migrantów i zgody na zburzenie zapory na granicę z Białorusią. W spocie przytoczono archiwalne wypowiedzi m.in. przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który jako szef Rady Europy w sprawie migrantów groził konsekwencjami. Jeśli rząd polski będzie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Razem z wyborami parlamentarnymi 15 października odbędzie się referendum, w którym będą pytania o likwidację bariery na granicy z Białorusią i o przyjęcie do Polski nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Pozostałe 2 pytania dotyczą wyprzedaży majątku państwowego podmiotom zagranicznym i podniesienia wieku emerytalnego. Dyskusja na temat przybierającego na sile kryzysu migracyjnego w niemieckim Bundestagu. Kanclerz Olaf Scholz musiał się zmierzyć z opozycją, która domaga się zwiększenia kontroli na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią. Z Berlina Wojciech Osiński. Lider opozycji Friedrich Merz powiedział, że jego kraj potrzebuje obecnie nie tyle paktu dla Niemiec, oczyszczającego go z pleśni biurokracji, co sposobu, dzięki któremu uda się zatrzymać falę migrantów. Wenn Sie das alles machen würden. Gdyby pan się do tego przyłożył i uszczelnił granice, to też gminy i urzędy odetchnęłyby z ulgą. Und wirksam helfen. Zdaniem Hadeków sprawą tą powinien się zająć sam Olaf Scholz, gdyż szefowe MSW i MSZ są nią najwyraźniej przeciążone. Opozycja domaga zakresie dodatkowych kontroli granicznych na wschodzie i południu, rozszerzenia listy bezpiecznych krajów pochodzenia o Gruzję, Mołdawię i państwa Magrebu oraz wprowadzenia przepisów ułatwiających deportację nielegalnych migrantów. To błąd w systemie. Włochy zniosły zasiłki dla uchodźców. Nie pozostaje im więc nic innego, jak przebić się ku Niemcom. Ironizuje publicysta Roland Tichy. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w zdecydowanej większości kraju dużo słońca i niewiele chmur. Wyłącznie na zachodnim krańcu zrobi się pochmurno i deszczowo. Tam mogą pojawić się także burze. Termometry wskażą od 20 stopni na Nizinie Szczecińskiej, 23 na Dolnym Śląsku, 25 w centrum, do 26 na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr na ogół umiarkowany, momentami porywisty. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 12. Olga Szućko, Michał Kowarski, Justyna Grabasz. Dzień dobry, po raz trzeci. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Life's a dream coming true now. Nowika i Smolik w programie trzecim Tea Time to za nami. Trzecią godzinę audycji zapraszamy na weekend. Czas zacząć. Mam nadzieję, że są Państwo gotowi na podróż do świata bajek, bo jeszcze przed 13 będziemy przyglądać się postaci Koziołka Matołka. Zerkniemy też na najbliższe wydarzenia koncertowe, to już za moment, a na razie na trójkowej antenie soulowy mistrz Stevie i piosenka, która po prostu zmusza do tańca, więc mają Państwo zadanie na najbliższe 4 minuty. Part-time lover. Program Trzeci Polskiego Radia. A telefon dzwoni sobie w pustkę. Sorry Boys i Na spalonym moście, to za nami. Z tego co widzę, grupa Sorry Boys na razie trasę koncertową ma za sobą, ale jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, jakie wydarzenia czekają w ten weekend na miłośników muzyki, to na ratunek przychodzi Michał Kowarski ze swoim subiektywnym przeglądem koncertowym. Czy ktoś z Państwa zastanawiał się kiedyś, jak mógłby brzmieć punk rock nagrany w latach 30. XX wieku? Idzie sobie żandarm, urzędowo srogi. Prawdopodobnie tak. Autorzy tych początkowo dziwacznych, acz wpadających w ucho dźwięków, to hańba. W 2020 roku otrzymali Fryderyka za album 1939 w kategorii Muzyka Świata. Po drodze dołożyli jeszcze nagrodę imienia Grzegorza Ciechowskiego oraz imienia Czesława Niemena. W ten weekend będzie można zobaczyć hańbę na żywo w niedzielę w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Dlaczego pan śwista? Nic mu nie odpowiem. Bo jestem artysta. Zostając przy polskich artystach. W piątek w Świnoujściu zagrają czerwone gitary w ramach swojej trasy koncertowej, świętując 55-lecie działalności. Lady Punk w ten weekend zagra aż 3 koncerty. W piątek w Kielcach, w sobotę w Opolu, w niedzielę w Częstochowie. Za to w niedzielę we wrocławskim Centrum Kongresowym syn bardzo sławnej pary bluesowej odda hołd rodzicom. Piotr Nalepa wraz z orkiestrą symfoniczną zagra największe przeboje kultowej formacji Breakout. Już przyszła noc, zakrywa sobą szyby okien. A skoro jesteśmy przy bluesie, dziś w ramach 13. Lublin Blues Sessions w Domu Kultury Czechów zagra Adam Bartoś i Eric Hanson Band. W ramach Podgórskiej Jesieni Kulturalnej w niedzielę w Krakowie na Rynku Podgórskim zagrają Pudelsi i Mysłowic. Również w niedzielę zapraszamy Państwa na antenę Trójki i do studia imienia Agnieszki Osieckiej. W ramach Pożegnania Lata w radiowej Trójce zagra Krzysztof Cugowski. Na sam koniec zespół, który spokojnie można nazwać legendą. Połączenie jazzowej melancholii i sugestywnych ścieżek filmowych. Tak o swojej muzyce zwykł mawiać lider zespołu Jason Swinscoe. Od czasu debiutanckiego albumu Motion, wydanego w 1999 roku, zespół sprzedał setki tysięcy płyt. The Cinematic Orchestra zagra w sobotę o godzinie 20 w krakowskim klubie Studio. Również z przyjemnością przeszłabym się na koncert The Cinematic Orchestra. Fantastyczne dźwięki. Przegląd wydarzeń koncertowych przygotował dla Państwa Michał Kowarski.

see what I see. Autopromocja. Trójka na 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Recenzje konkursowych filmów, rozmowy z twórcami, zakulisowe doniesienia. Prosto z festiwalu. Trójkowo, filmowo. Już dziś od 13 do 15. Zapraszam, Ryszard Jaźmiński. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prezentuje nową płytę zespołu Navi. Wszystkiemu wbrew. Jubileuszowy album lidera grupy Pawła Poszytka, świętującego 30-lecie pracy na scenie. Usłyszymy czworo utalentowanych wokalistów występujących z Navi. Anię Rosochacką, Sonię Stochmiałek, Anię Szarmach i Grzegorza Wilka. Album dostępny w serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na trójkowym zegarze godzina 12.30. Czas więc na Bed and Breakfast w pigułce. Dziś Raf Uzer i Piotr Firan biorą na warsztat kompozycję kultowej grupy The Animals Help Me Girl. Girl, have you ever been hungry? So hungry that you had no bread. Help Me Girl, The Animals. Piotrze, moja ulubiona piosenka ever. Naprawdę? I love this. Oh, I love this song. Help Me Girl. Girl, have you ever been hungry? Dziewczyno, pomóż mi, czy kiedykolwiek byłaś głodna? Have you ever been hungry, so hungry that you had no pride? Czy do tego stopnia, że no, wręcz powodowało, że straciłaś swoją dumę, taką godność? Tak, głupie rzeczy robiłaś. Well, I've got that feeling, that biting, gnawing deep inside. Ja mam takie uczucie, które mnie zżera od środka. Tak. Głód, ale taki nietypowy głód chyba. It's a funny pain, one I can't explain. To jest taki no, zabawny ból, którego ten jeden, którego ja nie mogę wytłumaczyć. Tak. Chyba wiemy, o co chodzi, prawda? You gotta help me, girl. You've gotta help me, girl, cause I'm going insane. Ale ty, dziewczyno, musisz mi pomóc, ponieważ bez ciebie zwariuję. You gotta show me the way, turn my night into day. A ty musisz mi pokazać tę drogę. Piękne. Help me go. The Animals. Girl, have you ever been hungry? So hungry that you had no pride. Well, I got that feeling, that fighting gnawing deep inside. It's a funny pain, one I can't explain. You gotta help me, girl. Help me, girl. Cause I'm going insane. Help Me Girl i The Animals, a kompozycji przyjrzeli się Raf Uzar i Piotr Firan. A teraz na trójkowej antenie coś nowego, Marek Kaliszuk i Inny Nie Będę. Program Trzeci Polskiego Radia. Give me just a Just Another Night i Mick Jagger w programie trzecim. Kto z Państwa oglądał w dzieciństwie Koziołka Matołka? Palec pod budkę. Myślę, że wśród nas jest wielu miłośników tej opowieści, albo chociaż tych, którzy mają do niej sentyment. Już jutro we Wrocławiu okazja, żeby te sympatie do Koziołka Matołka wyrazić. Z nami jest Weronika Fudala, koordynatorka pikniku z Koziołkiem Matołkiem. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Koziołek Matołek bardziej kojarzy się z Pacanowem niż z Wrocławiem. Dlaczego postanowił zawitać akurat jutro do Wrocławia? Pikniki z takim tłem literackim to jest już u nas dosyć długa tradycja w Centrum Kultury Agora. I już w przyszłości robiliśmy takie projekty bazujące na literaturze Brzechwy, Tubima, Lema. Także co roku staramy się wyjść z taką propozycją, która będzie trochę przypominać o tym takim najbardziej tradycyjnym, historycznym polskim pisarstwie dla dzieci. Mm-hmm. W tym roku padło na Koziołka Matołka. Wygląda na to, że jutro będzie można chyba trochę napsocić we Wrocławiu. Co czeka na odwiedzających? Oj, zdecydowanie. Zachęcamy do tego. Co czeka na zwiedzających jutro? Na piknikach zawsze chcemy, żeby oprócz tego psocenia i zabawy oczywiście przewinąć coś ciekawego, żeby można było się czegoś nauczyć. Także jak zwykle proponujemy warsztaty. Będziemy mieli 5 różnych stoisk nawiązujących oczywiście do Kornela Makuszyńskiego, do Koziołka. Także będziemy budować Pacanowo, będziemy budować kuźnię, zrobimy sobie tobołki. Będziemy też lepić nasze figurki Koziołka Matołka. Także cała seria warsztatów, do których można dołączyć w każdej chwili, tak naprawdę w każdym wieku, bo nie ograniczamy się tylko do najmłodszych. Jeśli ktoś ma ochotę dołączyć, to jak najbardziej zapraszamy. Mm-hmm. Dla dorosłych widzów Koziołek Matołek to jest powrót do czasów dzieciństwa, więc z pewnością będą się znakomicie bawić. A kim właściwie Koziołek Matołek jest dla współczesnych dzieciaków? No, rzeczywiście w obecnym czasie dzieci mają bardzo dużą grupę bajek do wyboru, ale takie klasyczne postaci literackie cały czas są żywe i my widzimy te entuzjastyczne reakcje, kiedy dzieciaki przechodzą chociażby poruszając się po naszym budynku obok plakatów i ciągną rodziców i krzyczą: zobacz mamo, Koziołek Matołek. Także rzeczywiście widać, że rodzice, to już jest kolejne przecież pokolenie, które wychowuje się na Koziołku Matołku, że rodzice jakoś te tradycje podtrzymują. Mhm. Gdzie można znaleźć więcej szczegółów dotyczących tego, co jutro się będzie działo we Wrocławiu? Więcej szczegółów oczywiście na naszej stronie internetowej www.ckagora.pl, ale także w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram. Jesteśmy wszędzie dostępni, także wystarczy tylko poszukać i na pewno wszystkiego się Państwo dowiecie. Piknik z Koziołkiem Matołkiem już jutro o godzinie 15 w Centrum Kultury Agora. Zapraszamy serdecznie oczywiście miłośników bajek, a o tym pięknym bajkowym wydarzeniu opowiadała Weronika Fudala. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Your button. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Meslowicz, album Miłość w czasach popkultury i długość dźwięku samotności. To za nami. Na trójkowym zegarze 7 minut do godziny 13. Audycja Zapraszamy na weekend dobiega końca, ale proszę się nie martwić. Już za moment wyjątkowe spotkanie ze światem filmu w audycji trójkowo-filmowo, które Ryszard Jaźwiński poprowadzi prosto z Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. My dziękujemy Państwu za dziś. Audycję realizowała Olga Szućko, wydawcą był Michał Kowarski, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Pozostaje nam życzyć Państwu bardzo dobrego weekendu. Do usłyszenia. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light.